50 languages. 69. 69. Potřebovat, chtít. Potřebovat, chtít. Potřebuji postel. Potřebuji postel. Chci spát. Chci spát. Je tady nějaká postel? Je tady nějaká postel? Potřebuji lampu. Potřebuji lampu. Chci číst. Chci číst. Je tady nějaká lampa? Je tady nějaká lampa? Potřebuji telefon. Potřebuji telefon. Chci telefonovat. Chci telefonovat. Je tady nějaký telefon? Je tady nějaký telefon? Potřebuji foťák. Potřebuji foťák. Chci fotit. Chci fotit. Je tady nějaký foťák? Je tady nějaký foťák? Potřebuji počítač. Potřebuji počítač. Chci poslat e-mail. Chci poslat e-mail. Je tady nějaký počítač? Je tady nějaký počítač? Potřebuji pero. Potřebuji pero. Chci něco napsat. Chci něco napsat. Je tady nějaký papír a pero? Je tady nějaký papír a pero?